يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم محسن بعد تفصيل الله الرحمن دي تفتيش ربي لمعاصرين بإصلاح قوانين بيانين محسن قوانين بيان كل سلوك تفصيلاً یو قانون بل بیانی دی دا تعلق دی اجازت رکھتنی کر لگی سی کلو انسان بل انسان سرا دا حق کور سے ملاقات تول غیری دو دا مقدی اجازت غیری تو اجازت سے ملائشو مقدو دا حق دا تلاشی ملاقات تول غیری او تو اجازت سے ملائشو یا وقت دائرے دیکھو کہ تو واپس لاشا ندو دے کا تصویر بنا واپس کے راشی دا قانون بیانی اللہ تعالیٰ اصل وجہ دادا کہ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی اور ضرور ہے اور دا پوری میں ضرور ہے چار ابھی سے کبھی کہ انسان اطمینان اور راحت کرا شب روز پیر کی تو بھی بنیاد باندھے اور آپ ان کی ملنا اور میری دس کا بھی اجازت گفت حکم متوجہ کتنا تم آزادی حاصل ہوگا یا کتا کبھی دور کے آرام اور راحت سکون تم حاصل کے چاہ چاہے کر بدنیشی اجازت نہ آیا کتا تو اجازت ہی تو کبھی دور کا براشی ورنہ واپس تلاشی اور دونوں مسئلہ دادا کہ بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ انتباہ کو دیا ہے اور جب خواہش ہوئی چلے تاج کا معلوم ہوگا کہ داد ہوئی سے ایک دم مرا جی دا خواہش ایک دم بدل دور دے سے دور مرا جی دور پارا تاج باب ہوئی مدن کے باہر کو مجھے تو سب دبا دوشی کہ کم بدلا دیا ہے اجباب بھی اغدن شی اغختم شی نہ چاہتا تو چاہتا بے نظر ان کے لیے کبھی بنیاد باندھی تو اجازت دیکھتے رہے تو تم نے تردیش ہے کہ بھائی بات ہو گئے تو سراجے میں سب اجازت گاڑی یہ بتا رہا کہ اگر یہ ہے تاجر مشی اور کل کل داسی اوشی کی اگر انسان یہ کمرہ کی گئی ہے دور کے لیے بازی سیزنا اور ضروری کاروں میں داسی بھی کہ پاگے با ادے دل کا اطلاع اور قیل میں نہ ہو سکے شریعت کی اجازت خود ممبئی میں کے لیے اجازت دوارا بھی بچارا کداغت اور ضروری اشیاء ضروری سیزنے بھی بننا پٹول گاڑی پاگے با متا طلب کر اطلاع حاصل ہوشی اور جدین علاوہ نورم جی کے حکمت نظیر بھی مکانات سے کس ندی ہے خدا جی بھی کہ خصوصی مکان بھی انسان بھی بل سے بہتر آپ دیکھو کہ خط انور سی جان لا کمرہ دا جان لا دفتر دے جان لا مکان دے حکم داری معلوم دے کہ بیٹے انسان جی راضی پائی تو کچھ پوچھتا یہ اجازت دفتر سے ضرورت کا نہ تو بڑا مسئلہ ہے دو مہاگا میں کام دوں کہ پاگل کے دوسرے نور کا کام نہیں دوں گی میں دو چکن ہم بات میں کام کرا دی کہ پاگل کے دوسرے نور کے دن کی کا کام دی دے دے اجازت گواہی ہفتہ سے بعد ہو گیا تو دیکھو کہ بدا ہلو بھی ملی بدا نور بھی ملی پتا سے موقع دان دی چکن عرف اور عادت کی اجازت کو سل لیا ہے اجازت کا دین گواہی او د دې نه علاوه د دې په سرونو کې یو دی ځان باندې خبره ده چې خپل اهلیه ده اجازه ته تعالی اطلاع ضروري ده بعض حالات داسې دي چې انسان دې حالت کې خپل د دین لیدل نه غواړي په دې بنیاد باندې چې هر څه کما سره ادا هغه طریقه دې اختیار کړي حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ نے مسعود بی بی دا اغوائی چا عبداللہ نے مسعود سے بکل سور کرا سلو ناغت غالا تازت لا یاد قدم دا سے اس مطمئن تیر اوہ دے سداغی نے بما تمہنے معافی شو کسے اس سور کرا جی بارن جسے کون کی مون ہوئی مہم دنہ مسئلہ دا جو صحابی را گئی حضرت زما په کور کې حضور د نور باندې چې زمرا زم نه زده اجازه غواړم نبی رسول الله او یی دې په دا کې چې دمت کوم یادم دې اجازه غواړم نبی رسول الله او په دا په حالت کې ته موږ لیکل غواړم سال پاس ته عمر رسول الله فرمایي چې نبی ادا کوړ دې له هغه دا په کور کې اجازه د کلی چې بلکې دا غوښتل چې انسان سره څه کوي تصویر دې دوه کروسي دونه سره کې به خامخا اجازه غواړي بعض مقامات دا تھی دی چکا ہوئی کہ دو سے دو دنوں سے دو دوارا احتمالات ہوئی جرا ممکن دا دی کہ سوکوسی انکام شتکی دی کہ سوکنی دی کہ ہر کمت آدوارا احتمالات کا ہوئی کہ اسطان اتبا سے موقع باندی دے گدہ سے نور تن نکی کی اجازت تو گاڑی تو اتا ملا اسے دے رکھا دا اور کہ اجازت تو ملا مشوہ ندہا مدینہ دوارا دیتی صدورا مہارا مقامات دی چکا ہوئی کی تفصیل پچاری دی عام مقامات تی هر یو انسان هغه تراتلی شي هغه نکلی شي مثال دا غیل که دما کنو شد خان کهدانی شوی مدارس رو یا مسافر خانی جو نشیوی بی یا دا دادو مادو دادو سپیشل شوی یا دا جادونو یا پوزنو شو دا تو ارتفی شو دا دا سو مقامات تی جو پدی کی اجازت تی خبر هر چا تستا جو کل دل تزی یا دل ترازی یا آغا صورت کی اجازت غفر کا آجت نیشتا اس دے اجازت والی نبی اجازت طریقہ سے رکھتا اغدادا چی اول بدے دفتر زان تعریف کی زان دور او سی چی بکم من کر دے مشروع دے سلام دے آجی و اسلانے دے اجازت دے خبر اشتا چی دن نراشی باتی شد آجی خبراتی دے رکھتا ہوئے یا ایتا پسو کی چی اجازت والی دے رہی اللہ زین اللہ زین دا طریقہ غلط ادا پہ غمبر علیہ السلام یا صحابی تا صدی غتشو کیا نا انا سی کہ بکم من لانی دا حقت تاپی جنی ہا غمون دور تا تارکی مثل کو مثلا السلام علیکم فلانے تا سلام کئی کہ تا آغمون سر تاپی جنی آیا زدن مراشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جراتے داغی بدا الفاظو السلام علی رسول اللہ السلام علیکم اے رسول عمر آیا عمر بن مراشی عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو موسیٰ شریف اگر جرائے نبی رسول اللہ تعالیٰ عنہ سکایا بلتا سکایا اجازت تو غسل واسلے گا مطلئے السلام علیکم حاضر ابو موسیٰ السلام علیکم هذا عبد الله السلام علیکم هذا الاشعری ابو موسی قلنا عبد الله محضر على اشعری دا قمت منصوب نتاسهم چه کلاب چان اجازت غاره ناغفر بقبل تعرف مخیمون کی چه تاوسی جن حضرت مدیر بن شعبه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا یسن راغل اجازت جنہی مستو اگر تنہ تپوس کئی تسو کی ندیو کئی انا زیم اگر سوچو کئی چی زماعت اور دوستانو کی خدا انا نموالا چی نشتا چی باسو اصل مسئل تابی چی تبتانا ہے اگر تسو کی زیم کا نظیم اگر تسو خدا چی باسو کسن نمبا نتابی جنی اغنم و تختارتی اجازت کو خدا لے اور دبین علاوہ عرض کی چکنے پر اقیدی دی اجازت بستلو مثلا دا گلجانی مرجانی من سب آدھا کسی دینا دی دی دروازو کی لگی دی دی او گرہ گنجی بان دا تو آئے جیسے تو سوکنے یا رو باز کسان سره کنده باندې دتی کیږي تا ګر یاد ساتل نه کوي دا چې کله انداز دا غوې د خبرو له لوري د کومه انداز ځویو د دې نه خپل د نور دتی ته بنوي چې څنګه دته د سره د ځای نه یا خپل د راو او کله په تاسو نه شي چې نه خپل یو سره ټوک یې ځای نه دا څنګه نه غره وي ورګري سره یو کله دې حالت کې یا مرګره را سره یو څنګه کنه تاسو نه تاسو د کوټه طرف نه ځندي شو ا دا مرګره دا څنګه ته لاندې ناس ته دا ډیره خوبه ده هغه څنګه چې هدا تو هغه څه کیدا دا ته انداز دی او یا یو سره دروازه دا کوئی مسلک مثلا نو دروازه ته دا په نه یو سره یو په خپل کو هم دي چې په نګونو هغه دي کې فرق ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات رہا ہو کہ کل دروازہ کا سولہ دے رسول بانے ملو کا واقع دانوں میں بیعقاف کر کے روز بنے گیا دے سمجھ رہا باغیر کے پر ایک ادا دان عرض کی اور اجازت کو کھل دی یا انداز ہوئے یا تو انہی کی دے پورتا اور پورے ادا اور سرر آگا نہیں تھا تو اجازت کو دے خبر بیا ملو گیا تھا دا جدا سورتونه نه تاسو ته یادې او یو عامه مسله ده نن سبا ته دې لیکنواله دا دې سره تعلق ساتي نه هغه مسله دا دا چې اول احتیاط دا پکار دي چې تاسو تاسو دې لیکنه کوي دا کوم وخت دې کې دې مطالعه کوي دې کې دې څه ضرورت دا نه دي دا وخت دې د خوب قرات دې دا وخت دې د خوب ته دې ټول ته تاسو سوچ کوي دا څه بلی وی چې تاسو معلومه چې دې وخت په دې په دې کار کې مصروف دي او یا خام مخافه هغه مجبور دی یا دا کوم دا د خوب یې څه مجبور دی او یا کوم څه هغه سره یو څه بل څه راځي په دې خپل د ګونو شو وروړي دا ټول لا مناسب دي چې نو یو ځل دا هغه معلومات دي یا به څنګه ټایم باندې چې دوی تاسو سره دومره وخت تاسو سره خبرو ته مسلته مسلمان دا هغه سره چې موږ په تاسو غوښمو یو دا هغه سره چې موږ نن د ټولو په واځي تاسو غوړې یاد ساتئ دا څنګه چې هغه بیا خپل څه خبره نه نو ما خبره دې چې دا چې راځي هغه دې سره څنګه خبره دا چې یو انسان د وخت هغه د مسؤلیت دا هغه آرام دې له هغه ځان ته دې کې کوي یو مسله دا ده نه او دې مرستو د اسلامي معاشري یو بل حکم بیان دی کیا ہم صلاح دے حفاظت دا عصمت دے چاہ دا تو زنانہ دا نارینہ دعا دا تربیل سر دا تعلق ساتھی او قول دا حکم و منانو زنانو او نارینہ دعا دا تسی کتاسو بسنو نظرنو حفاظت ساتھ کتنا تاک اپن نظرنو محفوظ ساتھ نمخ کی خطرات و جدین نہیں لے گی صرف په جن کې غوڼه کوي تاریخي لا اول دا مسلې چې هر یو انسان د خپل نظر حفاظت کوي دا غناري نه دی او دا غزنا نه دی بس مخکې دا یاد دی هه نو وخت هم راځي څنګه څه دا مسله ده لکه څنګه چې ناري نه دا حکم دی دا پردای غلاله ته نه دی کله کې بیا نظر کې واچې ده دا به عفو ته یو څه دا غاره به هر طرف ته نږدې حدیث کراوی چې دا نظر د سترګو یو زهري دا زهرالو د غشې د صاحب د شیطان نه دې سره شیطان خپل کار کوي نبی یې پیارا ته نظر دي چې تاسو په صاحب باندې اوله دې ځای نه چې تاسو پاتې نه شي په قصدن او عمدن چې کوم صاحب محارم نه نږدې هغه ته دا ته انداز په کتن دی باندې شریعت پابندی دی دا دا نه غلي دا به قتل نه غرض چې نارینه باندې دا پابندی دا څنګه نه باندې هم دا پابندی دا زنانه باندې پر دې نارینه څخه باندې دی یو ځل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د بیان دی نبی علیہ السلام سره ولاړی دیکھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینہ صحابی جرا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے فرمائے کہ تاسو پر دو جائے اغیت حضرت دیکھ نابینہ دے من مجھنی من منزیجنی پیغمبر علیہ السلام نے کہا نابینہ دے نصاف نابینہ گانے نہیں ہے معلومه چې دا خبره زنانه ده د ریاض پاتې اجنبی یعنی پردو سره د مجوري چې کوم دي د محارم نه نیوي قانون نه نیوي نو دوی باندې هم چې د را پابندې وګورې بیا خاص حکم د زنانو بیانې دي چې کوم محارم دي دوی د جماعتونو نه راځي چې د دنیا یو پردین سندا یا ستر دا عورت تے دا بوالا جدا جدا حکومن دی اتنی نا پردن اس تدا تن کسان دی باغی تفصیل اللہ تعالیٰ بیانی او دبینا علاوہ دنور و خلق و نقشے دے ستر ہم نے ایک پردن معلوم خبر دا پردن زنانت اس تکے زنانت ادن سب نواب لے کر کیوں پوری آدھ ساتھ ہے دا جود عورت تے بابا محفوظ ساتھی بابا دک ساتھی چکن کسان دو دل محارو دلی او دابلو کنو کسل جان لانده یا برقب کسل جان لانده را والی اسر نترکو پوری چاہی چکنے چاہی بازی امور دی کہ استثمارا غلی دا مصد مثلا کدا برقب کاری دا کنو کسنے کسل بدن باندر آلو دلی دا خدانی ہی کتو دلی کنو نے بزی برقب بزی دی اور یا زمان دا تطوط پارا کا یوست ترداز تشرتداز کاری یا گوٹی دا بھاک کی پاغی باندی دا پرون دا تے انداز کی نسلی کی دا پاغی سر اپتا پاتی شی نو دا دری سی زنر بدینا مستثنان حسوس کر اور دبینا علاوہ مکمل بدا دخل بدن پتوانے کئی دا عرب دا زنانا دا عبتو کہ اغیبا دا لکدی پدا تے انداز باندی تو سروری لکدلی بند دا څنګه نه راځي دا غواړه پولیس کې شاته راځي تر څو ملي دي دې یاري کوته چې دا غلطه نه څه راځي انن څه پاتې دي غلطه نه راځي دا نن دا چې څنګه یاد شي د زنانه یوخته عورت دې وسته خپل کور کې د نارینه نشته هم یاد ساتي دا خپل سر پټي دې سر د قانون راځي په دې باندې ملایکی لعنت الله تعالی وي خپل کور کې دې دا خبره ورغوسته ده اصل د کور خبره ده چې د دې د سر یو څه مکمل کړي په خپل کور کې سفر کوي چې څه څه څه د اسلام مطلب وي او د دې نه علاوه چې به نه ځو دي نو دا به هم دا خاصه برخه کوي خاصه د نارینا چې هغه نارې په اړه د دې د بدن ترجمانی کوي یا په دې د ښکاری یا د دې نه علاوه نور داسې څه نه کوي او کوشش تا دیدی کن که خیلی تک رومینی نکنگار و آداتی دنور توجه مرکز زادن دید داسی برقی که مرکز توجه دنور خلق و دردی یا داسی کنونی دینا بی هم زان محفوظ که داسی صادر گلنا دید اتا ایرانه صادری که پسر کی و داس پر اخلاسی که غیر در بسر داس پر نقل با تربیع حکم اللہ تعالی که دا څنګه دغه خبره وکړه چې د زنانه مخ د دې لاسونو په قدمونو دا د ټول سټي هغه ضرورت ته دینا مجبوره غیر اختیاري طور څه کوي هیڅ د بدن ښکاری هغه ځان لگا چې انت مجبوری دي مثلا د مثلا قدم کار شي د دې کار شي یا د دې د کپو د پاسه چې کوم خاص آدر دې پرې کپڑے کوم مختار کوي دا به دا څنګه دې حکم الله تعالی دې کوي پورن کی یاد محارم و بولان دے کما حساب اکتائشی داغی گناہ نشتا داغی بیان تکی لنبا روان دے لنبا مسئلہ دادا کہ دا آن زنانا نا دا ہم دا زنانا دادا تنا سفر کے اصلا عورت کا تنا پتھئی نامن اواب دے ترزنگینا پر جاستا مسئلہ معلوم دا البتہ ضرورت دے دینا مستثنا دے علاج دے دینا مستثنا دے نرسی یا دائیی مسئلہ دا قبض دینا مستثنا دے تو دینا علاوہ یا دسا دے زنانہ دا ہم دے زنانہ مدقا عورت پل سزئی کتا کم قبر ماؤ سکتا لکه څنګه چې نارینه د نارینه له خپل عورت څخه زیاته په دوی باندې لازم دی دا نامونه واقع تر څنګه ګوري زنانه به خپل عورت په ګډه زنانه نه بچي ضرورت لا سمه هغه مستثنا بیا ځان نه کوي دا څنګه کوي چې زنانه وړاندې دا به حجاب نه اخلي دینا لایا کہ تم کافران زمانہ نہ سببا پائی کے خلاف کو فقہا اشتا دا اغیر بہن دا مسلمانان زمانہ پردہ کری جان بچنا پڑ ساتی او کمی زین دی اوسا غزین دی نشتا تاغیر سے اتنا دی کہ زین دی کمی کون کی بھی در علا خادمانی جدا دی دانن سبا چکورنوں کے کار کئی دلن ساسم ہے دانین زین دی دینا با نارینا پردین پر کندل دی دین دا پردو نارینا مفرد دی تاغیر سا مخ کی بگر یاد اتاتا ہے دا سکارانی سے پرکنے جنانگاری کی دین کی بنانا کار دی او چکنی نیتانی زنانا دی دا بدان زنانا مدی دا پل بدن یاد ساتے صدر دے دی دا سارا چی دا ناکار زنانا دا دی دا بدن حالت کل نارینوں کو نوری نمرا احتیاط پتے زنانا گرے دی ساتھ اگانی دی دی دا دی سیزن بلکل پروان ساتی اگا پروان دی دا اگل نمسا با دا پل بدن ملائش کے خدا دل رسخ مسائل لی یاد ساتے کہ دا سی زنانا چا اگر دا عمل زنانا دی دا اگل نباد اپن بدن تکوانے دا کئی دی دا پارا چا پردو ناری ناو تا دا دی دا بدن اپسن بیانے یا نور دا سی زنان بیانے دا غیر احکام تفصیلن دا روان دی دا دی شدد دا قلق تی دا سوکتی چلا اگل نفسن نشتا یا معصومان دا غیر تسناگان قرآن تکتل بیانے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو دې کار کوئ تا غیر دې کوم عذاب تور نو تاسو نه چې نور خلق کوئ نه وي هغه پورې پتا کوي حتا تصالح تر دې پورې کې تاسو ځان ور معلوم ده هغه دا تعرض به دا هغه سره یو نو یا معنا دې سیناس او بلا مانا حتا تستانسو تردو کتاس راغین اجازت ہو رہے و تسلیمو علا اہلها او سلام ہو رہے فرسیدو جو جدی کورنو جدی کورنو سوچنی تھی السلام علیکم ایدو کلو سلام تتاس جو سلام دی اسلامی راشی اسلامی راشی مسئلہ دادا چھ درین زلد اتاس باتی ہوتا ہے درین زلد مری تستاس اللہ تاس اجازت ملاو نشو نجیان تا بابا کہنا ہے نا بازی پتا من تکلت کی کہنا سو تا جتنی اشتشاب ازا تا موقع بخد شریعت مسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلا ایزت آگنا آدھو کن چاہتو نا یو تنی جازت غیر صلاح اندری کرتے خدا بلی چی بس مسلسل دو سورے یو زن دور تو یو اجازت کو غیر سلام دو چی کتر تی اجازت میں نو سن تو تو پوری او سائز دا بود رہی گی مقام اخبان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اجازت میں مکہ کے قاضی کو جو بن نو کا تن تخیال نظر سے گویا تو جو کو تو بن نہ ڈالے یاد ساتھ ہے تو ور دی چوغڑی کی بندے نے پوری اپ ور کو نام مقام پر پوری یا صحابی ہوئی تو کا زمانہ کے زمان سے دی ور نو مت کا پر دی نہیں نو مسئلہ کا ہوا کہ طرف سے بول رہی کہ پردہ نہیں ہے یا مسئلہ دا یا ساتھ کی طور زمان پر دروازے باندھ نو یا صحابی فرمائے اجازت کون کاری بریز زبا کتا تے اجازت میں لاؤں سے خودی رکھا لاؤں اور کہ اجازت میں لاؤں نشو نساہل تکینا نا چکتا تابر کی دیو بس آگے وقت لکھ کی نی دیو آتا نینا ہوئے زدی اجازت نشو نی لاؤں کتا سمک کے ماہوئی کہ بھئی داخا زادے کے نقصان راضی داخا راحت اور آرام اگر طالب پر غد گر جی یا دا موقع دا سدا چی اگر دا نوگاری کے سب جتلے باندے کے اصلاح حاصلے کی یا ضروری اشیاء دا سدی بلا حکمتو نا بیان شد تب واپس لاش او کنا اجازت پر تو سے خدا سے بھئی کہ سرائے کا پنگرا ہے نا اجازت آئے نہیں رہا پر جواب اور اور کا کہ بھئی رہا نا ہمارا کو اجازت نہیں تکلو اپراشا یا صحابی نے حساب انہوں نے زادہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام رہا دے اجازت کا دیا السلام علیکم آپ کو اگا اوری نخلے کنتوی علیکم السلام خلے کنتوی نبی علیہ السلام تمہارے جیا نبی علیہ السلام دا سے بھی دبیاوی علیکم السلام حضران کا نبی علیہ السلام کی تاثیر میں اگر روان شو آتا ہوں تو اپنے ہم لکھتے ہیں تو ہم نے منا رہا نبی علیہ السلام کو اسی کی حضرت رہا دیتے ہیں یا اللہ کہنا خود نہیں سمجھ آئیں گے اجازت کو کوئی ماں باپ رہنا نہیں یار رسول اللہ علیہ السلام رکھنے دے دیا تو بس دعا ہو رہے ہمارے کی سنت دینا پر اکت حاصل کم وہ خدا ہر دن میں اس کا آواز اور ادلے نے ماں جواب ہوں کھڑے ہوتے در کھڑے نہیں کیا ادھر کیا سلام ہے ادھر کیا سلام ہے یہ تو خلق الحال یہ لکھی گی اگر صحابیہ تو پیغمبر سمجھ کے ماں ملا تو زمان کا نہ نظر رکھ لی جو مطلب داری کی اجازت پکاری ہو تو وہ رہی وہ تو بتانے کے لیے بس خاموشی اختیار کیا اور جواب اور کر اللہ اور تلا رہا تھا یا انہیں سن جواب اور کی اجازت رشتہ تو تبری کر کے ساتھ سلام ہوا کہ اجازت کیوں اس کو جواب رہنا دے تب آگ گئے نظر اس کی ساتھ سمائے کے سلام سے لے گئی تو اجتناس مانا نے جب سے یوگ اگلا جس پر تعارف اور کرو گی لیکن تقدیم تاخیر سے اصل بات ہے حق کا تو سلیم والا اہلیہ و تستعظیم اول کو سلام آ کے اول سلام سے اب سلام علیکم اور آگے نرو سے میں آئی اسی میں آئی کا نسبت نے کہا اے پر فلان اب پر فلان ہمیں رسید ہے کہ خیر نشتا تاکہ تم کے خیر دیتا اور تو آیا مجھے آپ بتا کے الفاظ بہت تو ہے بات سمے دلی کو غیر باندھے تھے اور اس کے نور ان داخل آ گلی کیا بند دی اس کی جانکار کئی گانٹی کا غیر ہوا یا دستک تو آ رہا دستک کیا خبر ہے جب کلی میں پاس گئی بات سمے کو نے سن باندھے رہا تھا کہ سن میں رہے گا اگر تو حکومت اور آپ نہیں کہ دروازہ ہم تو اس کو نہیں کھلا دے کے تو بچے کے بعد سارا نام آپ امیر کا جتنی غلط نہیں تھا پوری کتاب اترے گا کیا وہ گنا تھا نہ کم انداز ہے تو بھی آپ انداز میں اختیار ہو گئی شناختی کار ان میں سب آدھے استعمال کار کوئی جب تک نہ ہو رہے کہ پورا تعارف اسی دام کا کار کوئی نہ کہا غور کی جی کم سے ہونا دی اور بھی کہ خیر و پر کٹ دے کے جب آپ قرآن کم بیان کر دی چاہے سلام ہوگا کاغذ کا سلام ہو رہی اور کنا کاغذ کا سلام نہ بھی کرا تو تم کہنا ہوتا چلتا پاسن کنال کے جانا توڑ کے اوپر لے نہ کو سلام نہ ہو نہ تو مجھے تو سلام نہیں کہتی بھی چلے گا بعض کو بات ہی دروازہ دے رہے نہیں ہے پوری کر کے کابل کی دور گئی آگے تو بدل میں چلے گا مطلب تھا کہ کیا آواز رہتی سر ایک آدھا رکھا جان بہت تو ہو گئی بات بنے کے لگا تھا اس میں حضرت عمر کا جرا ہے السلام السلام علی رسول اللہ السلام علیکم آئیہ کو کھولے عمر عمر راشی عبداللہ بن قیس سے سن گئی اگر بھائی یہ لوگ مغز کو ذراشم فلان نمبر آگا سے کا دا طریقہ دے ذالکم خیر لکم دا کار غرد اس کا سرفارا لعلکم تذکرون دید پا جتا دین نسیت تو اپنے پر عمل ہوتے تذکر فما تذکر فما آب یادون اور دا عمل کو دا سرری فدی بانے با عمل کے نم سوا سے بدا نشت دا مثلا مکمل مسلمان پر اتدا چر پا آگا اجازت بغاری بلکہ پی اجازت مختوبا نے فکر جی گی تو تو اور پر اچالے کے طور پر آ جائے باپ اجازت غار میں ہاں باپ کے نابل ہے دیبا دا غیر قومنا سمرا جنی دا غیر مذہب والا آگئی تو دیبا میں عمل کئی ایا سے مرازی لیکن مسلمان دا اقل عادت و اقل سے رسک لے جرا دے چرازی یا چاہتے کدی اجازت اجازت پوچھتا اور دا غیر طور پر سرکار سنائے کا کل پور ترازی